μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Όπως ακούσατε, δύο παιδάκια μόλις μας είπαν το φεγγαράκι, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φεγγαράκι, οπότε δεν υπάρχει και το σχετικό ποιματάκι. Τα παιδάκια, ο μικρός Άδωνης και ένα άλλο no-name, λένε το ποιματάκι όπως το έχουν μάθει και όπως το έχουμε μάθει όλα τα παιδάκια όταν ήμασταν παιδάκια. Αλλά όμως δεν υπάρχει το φεγγάρι. Υπάρχει μόνο η γη. Είμαστε ακόμη επηρεασμένοι, λογικό, 3-4 μέρες μετά, από τις αποκαλύψεις του Ανθίμου, του Παναγιωτάτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Αυτή η Θεσσαλονίκη, τι μας δίνει το τελευταίο πεντάχρονο, μπορεί και παραπάνω, τον τελευταίο αιώνα θα ήταν το σωστό, τι διαμάντια μας δίνει σε όλα τα επίπεδα. Στο εκκλησιαστικό επίπεδο, ακούσαμε τον Άνθιμο προχτές να λέει ότι μόνο η γη υπάρχει, γιατί τον πήρε τηλέφωνο ένας επιστήμονας, δεν θυμάται το όνομά του, αλλά του το εκμυστηρεύτηκε με κάποιο τρόπο, το έδεσε κόμπο ο Άνθιμος, το ήξερα από πριν, αλλά δεν φοβόταν να το πει. Και επειδή τον πήρε ο άλλος τηλέφωνο, είπε ότι υπάρχει μόνο η γη, αλλά δεν είπε μόνο αυτό, είπε ότι δεν υπάρχει και το φεγγάρι. 40 χρόνια πάνε που άκουγα σε ξένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη συγκέντρωση για να δούμε στους ουρανούς εκπληκτικά πράγματα. Δεν βλέπαμε σχεδόν τίποτα. Οι Ρώσοι τότε κάνανε πρόσβαση στην Σελήνη, αλλά και εκτός αυτής είδαν, αλλά εμείς δεν είδαμε. Αυτό το τραγούδι είναι άτοπον και δεν ισχύει, εφόσον όλοι γνωρίζομεν ότι δεν υπάρχει σελήνη, Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Τα είπε ο Άνθιμος, ανέφερε και τους Ρώσους μέσα εκεί, ότι και καλά πήγανε πρώτοι και στείλανε το σκυλάκι, δεν τα από όλα αυτά, αλλά τα ξέρουμε. Μετά πήγαν οι Αμερικάνοι, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα το θέμα, σωστά τα λέει ο Άνθιμος και σωστά του τα είπε και ο επιστήμονας που δεν ξέρουμε το όνομά του, αλλά τι είναι αυτό το στρογγυλό φως που βλέπουμε κάποια βράδια και με περιοδικότητα στον ουρανό? Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, δεν την έχει κάνει κανείς. Φαντάζομαι, επειδή ο Άνθιμος βγαίνει, τολμάει και βγαίνει στα παράθυρα, κάποιος θα το ρωτήσει τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε τα βράδια πάνω στον μαύρο ουρανό. Ο Βασίλης Λεβέντης και αυτός έχει εκλεγεί από την Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πάντα πρωτοπόρα. Έβγαλε, είδε και από είδε με τα υπόλοιπα και έβγαλε χθες ένα μίνι διάγγελμα. Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες σε όλη τη χώρα, αντιμετωπίζω μεγάλες δυσκολίες. Στείνουν δημοσκοπήσεις παρουσιάζοντας την Ένωση Κεντρών εκτός Βουλής. Βέβαια γνωρίζουν όλοι ότι η Ένωση Κεντρών θα εισέλθει στην Βουλή και με άνεση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτό το τραγούδι είναι άτοπον και δεν ισχύει, εφόσον όλοι γνωρίζομεν ότι δεν υπάρχει σελήνη, Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Όλοι το γνωρίζουμε. Τα τραγούδια υπόκεινται πια σε λογοκρισία. Μας τα έχουν στείλει έτσι, εμείς θέλουμε να τα παίξουμε, αλλά επεμβαίνει το Θείο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα και κάποιο άλλο πνεύμα της Θεσσαλονίκης προφανώς και κάνει αυτά που κάνει. Κόβει ό,τι μπορεί και επεμβαίνει όπου μπορεί και μας κόβει και πολύ ωραίες σκηνές και εικόνες, γιατί όλοι με μια πανσέλινο κάτι έχουμε σκεφτεί, θυμηθεί, θα θέλαμε. Όλα αυτά βάλτε όποιο ρήμα θέλετε στη σειρά. Από τη Θεσσαλονίκη πάλι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα έχει γίνει και viral στο διαδίκτυο. Είναι χτες με την πορεία των μαθητών. Οι μαθητές που φώναζαν «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Σκοπιανέ, Σκοπιανέ». Λες και θέλει κανείς να γίνει Έλληνας από όλους αυτούς, τους γύρω, από όλο τον πλανήτη. Ότι κάποιος θέλει να γίνει Έλληνας. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε στα συνθήματα, δεν μπαίνουμε στο χαρακτήρα, δεν μπαίνουμε στους ναζιστικούς χαιρετισμούς που σήκωσαν πολλά παιδιά στις πορείες αυτές. Δεν μπαίνουμε στις φράσεις που ακούμε και λένε ότι δεν είμαστε χρυσαυγίτες, αλλά πίσω από το αλλά κρύβονται όλα τα υπόλοιπα. Όντως δεν χρειάζεται να είσαι χρυσαυγίτης όταν αναμασάς εκφασισμένες αντιλήψεις, όταν αναμασάς ρατσιστικές αντιλήψεις, όταν τις έχεις υιοθετήσει και όταν φοβάσαι τους πάντες γύρω σου. Δεν χρειάζεται να είσαι δηλωμένος χρυσαυγίτης, ίσως είσαι και κάτι χειρότερο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Χτες λοιπόν, ενώ ήταν αυτή η πορεία σε εξέλιξη, είναι ένας, θα ακούσουμε εδώ τη φωνή του, Χρυσαυγίτης μεγάλος σε ηλικία, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι οι αναρχικοί χτυπάνε τα παιδιά μας εκεί απέναντι και καταγράφει και με την κάμερά του. Κάποια στιγμή του λέει κάτι μια κοπέλα δίπλα, δικιά του ήτανε. Αυτός ξεχνάει να πατήσει το pause, αυτό που κλείνει τον ήχο, και καταγράφεται ο εξής διάλογος. Για αυτή τη στιγμή επεισόδια από αναρχικούς επιτέθηκαν στα παιδιά. Φύγετε παιδιά από εδώ, φύγετε, φύγετε προς τα εκεί. Προς τα εκεί παιδιά, προς τα εκεί. Αυτή τη στιγμή πέφτουν από παντού, από όλη την Αγίου Δημητρίου. Πέφτουνε μπουκάλια, πέσανε χημικά, χτυπάνε αναρχικοί τα παιδιά. Πού είστε ρε! Εκεί μας είναι ρε, τι λέει. Ξέρω μωρέ, ξέρω, εντάξει. Κοίταξε να δει. Ο πόλεμος δεν παίζεται. Εντάξει, όπως παίζουν και αυτοί τον πόλεμο. Λέει αυτός, προσπαθεί να φτιάξει κλίμα ότι οι αναρχικοί χτυπάνε τα παιδιά μας και προσέχετε παιδιά μας. Τίποτα από αυτά δεν συνέβαινε. Λες και δεν βλέπαν ηλίθιοι όλοι οι άλλοι που τα βλέπανε. Και κάποια στιγμή του λέει: άλλοι δικοί μας είναι αυτοί που ρίχνουν πέτρες και χτυπιούνται. Και λέει αυτός: ναι, το ξέρω, αλλά στον πόλεμο που γίνεται, προσπαθούμε κι εμείς. Η ανοησία προέχει και προτρέχει. Είναι λογικό. Για να είσαι φασίστας, πρέπει πρώτα να είσαι ανόητος. Δεν γίνεται αλλιώς. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει σε άπειρες περιπτώσεις. Άλλη μία πολύ απλή. Ήταν αυτή που μόλις ακούσατε. Υπάρχει και σε σχετικό βίντεο, το έχει αναρτήσει και η Ελληνοφρένια και όλα τα site. Από χτες παίζει και γελάει κάθε πικραμένος. Από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ο Κυριάκος, είναι πολίτης του κόσμου και του πλανήτη, αλλά λέει πάντα αυτό το ωραίο ανέκδοτο για την υγιή επιχειρηματικότητα. Υπάρχει θέση για όλους. Θα το κάνουμε πράξη με τη στήριξη των πολιτών και με συμμάχους όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας με αιχμή την υγιή επιχειρηματικότητα. Αυτό το τραγούδι είναι άτοπον και δεν ισχύει. Η Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Με το γνωστό επιχείρημα ότι μόνο η γη υπάρχει, γιατί αυτό το είπε ο επιστήμονας, πήρε τηλέφωνο αποκλειστικά και μόνο τον Άνθιμο και αισθάνθηκε την ανάγκη ο Άνθιμος να το μοιραστεί με όλους εμάς. Και έτσι λοιπόν μάθαμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πήγαινε ο νους μας ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τη γη. Άλλωστε στην Αμερική που είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, δεν ξέρω σε τι. Πάρα πολλοί κόσμος, μπορεί να είναι και η πλειοψηφία, πιστεύει ότι όχι μόνο υπάρχει γη, αλλά είναι και επίπεδη. Δεν είναι και στρογγυλή και όλα αυτά που μας δείχνουν είναι παπάντζες. Αλλά μην το πάμε και εκεί. Φαντάζομαι και εδώ θα υπάρχουν πάρα πολλοί. Περιμένουμε τον επόμενο Μητροπολίτη σε επόμενο κήρυγμα να κάνει και τη σχετική αποκάλυψη. Αν βέβαια τον έχει πάρει επιστήμονας να του πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Βασίλης Λεβέντης έβγαλε και δεύτερο διάγγελμα. Απευθύνομαι στους φίλους και τις φίλες σε όλη τη χώρα. Και σας διαβεβαιώνω ότι από την άλλη μέρα των εκλογών η Ένωση Κεντρών ξεκινάει για πάρα πολύ ψηλά. Γεια σας. Γεια σου μα***. Ωραίο, ήταν πολύ σύντομο αυτό το διάγγελμα. Όντως έβγαλε διάγγελμα, φώναξε μια κάμερα και ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο να πει τα δικά του. Επειδή τον έχουν φημώσει, δεν βγαίνει σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Ήθελε να απευθυνθεί στο λαό, δεν το βλέπουμε καθόλου στα μέσα ενημέρωσης, στα παράθυρα. Οπότε έκρινε σκόπιμο, θα έχει να βγει μια μέρα μάλλον. Έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε κάτι να κάνει. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της χώρας, τρέχον πρωθυπουργός της χώρας, διαχειριστής πολιτικών που έρχονται από αλλού, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν λέει αλήθειες. Κλείνω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι λέγοντάς σας το εξής. Ότι δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση αυτά που λέει ο Τσίπρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπράβο! Φεγγάρι μου. Αυτό το τραγούδι είναι άτοπον και δεν ισχύει. Η Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τι βγάζει Θεσσαλονίκη. Μου έρχεται τώρα ένα μήνυμα εδώ. Καλημέρα σας, το όνομά μου είναι Καψάλα Σιμεών. Φαντάζομαι υπάρχει ο άνθρωπος, Σίμος σε παρένθεση. Και πριν 7 μήνες, λέει, ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για δήμαρχο στο Δήμο Θερμαϊκού. Η παράταξή μου είναι ανεξάρτητη από κόμματα και ονομάζεται, αυτό είναι το ωραίο ονομασία της παράταξης, Θερμαϊκός Παγκόσμια Πόλη. Και λέει μετά η ομάδα μας στο Facebook να ενημερώσετε ό,τι θέλετε, αν θέλετε, στη διάθεσή σας κτλ. Θερμαϊκός Παγκόσμια Πόλη. Έφτιαξε μια παράταξη ο άνθρωπος. Να πάει καλά, του ευχόμαστε. Δεν ξέρουμε καν τι παίζει, ποιος είναι, τι γίνεται εκεί στο Δήμο. Αλλά είναι ωραία η ονομασία. Έδωσε την παγκοσμιότητα που πρέπει να έχει Θεσσαλονίκη με όλα αυτά που της συμβαίνουν και μας συμβαίνουν εξαιτίας της Θεσσαλονίκης, την οποία πολύ αγαπάμε και είναι η πιο όμορφη πόλη και της Ελλάδας. Και γενικώς η Θεσσαλονίκη, αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, είναι και ωραίοι τύποι. Και όλοι οι Βόρειοι Ελλαδίτες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μας έστειλε και μια ανακοίνωση, γιατί εκτός από τα τραγούδια που επεμβαίνει και απαγορεύει, έχει άποψη για οτιδήποτε αφορά το διάστημα, τα αστέρια, καθότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά παρά μόνο η γη. Η Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, έπειτα από απόφαση της Κεφαλής, ανακοινώνει: απαγορεύει ως άτοπες και αντιχριστιανικές τις κάτωθι ταινίες «Ο πόλεμος των άστρων» του Γεωργίου Λούκας, «Η Οδύσσια ενός διαστήματος» του Στάνλεϊ Κιούμπρικος και «Απόλλων 13» του Ρον Χάουαρντος. Καταγγέλει δε κάθε μορφή αστεριών και προτείνει κατάργηση του αστεριού στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, υποβιβασμό του αστέρα Τρυπόλεως στην Γάμα Εθνική, κατάργηση του αστεροειδούς Γλυκάνησου, κατάργηση του Star System, άρση τηλεοπτικής άδειας του Star, κατάργηση των αστερίσκων στα πάσης φύσεως κείμενα. Ακόμα προτείνει κατάργηση του κουμπιού Space στα πληκτρολόγια των υπολογιστών, μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ γαλαξίας, όπως και κατεδάφιση του πλανηταρίου. Προτείνει μετατροπή του αστεροσκοπίου Αθηνών σε ιερό ναό, μιας και έχει έτοιμο θόλο. Ακόμα προτείνει αναστολή του διαστημικού προγράμματος του Νίκου Παπά. Η NASA είναι μια απάτη, νόμος η άγνοια του καντήλα ναύτη. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, όπου γης και πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πολύ σωστή ανακοίνωση, πολύ σωστά όλα αυτά, τα έχουν πιάσει όλα τα θέματα, εφόσον υπάρχει μόνο η γη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ακυρώνονται και όλα αυτά. Πολύ καλά τα βάζει, είναι δραστήρια, υπερδραστήρια η Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, παντού είναι Ελληνοφρένεια, 2-11-200-8-200, δεν τους προλαβαίνουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είναι αδύνατον. Το mail μας έχει διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, στο YouTube μας βρίσκεται στο official, Ελληνοφρένεια, από κάτω έχει διάλογο. Βγάλετε εκεί τα μάτια σας και ό,τι άλλο θέλετε. Αδελφομένα και ελληνικά, με τον ελληνικό τρόπο όπως πάντα. Ο Ντόνης Μωροτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και Facebook και Twitter και επίσημο site που είναι το ελληνοφρένια.net.gr. Και έχουμε και κάτι άλλο που έρχεται σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια καλή είδηση γενικότερα. Αθώθηκαν όλοι όμως ομόφωνα που είχαν καταδικαστεί το μισοχωριό για τις Κουριές. Είναι μια υπόθεση που κρατάει χρόνια. Πάνω της έχουν παιχθεί τεράστια θέματα δημοκρατίας, οικονομικής πολιτικής, αυταρχισμού, εκμετάλλευσης, καταπάτησης δικαιωμάτων, καταπάτησης της φύσης. Γενικώς παίζει ακόμη το θέμα πάρα πολύ ψηλά. Σήμερα έληξε μια τέτοια ιστορία μεγάλη με την ομόφωνη αθώση όλων, όπως είπε και ο πρόεδρος, και μας στείλαν το εξής μήνυμα, σας το διαβάζω πάνω από τα χωριά εκεί της περιοχής. Θεσσαλονικής και αυτή, αλλά από τους καλούς όμως. Σε μια τεράστια, λένε, ημέρα για το κίνημά μας, μια ημέρα δικαίωσης, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον απλό κόσμο για την αμέριστη συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα μας. Παρά τη συστημική φήμωση και την προσπάθεια σπήλωσης του αγώνα μας από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, παρά τη βιομηχανία διώξεων που έστησε το πολιτικο-οικονομικό σύστημα της ολιγαρχίας για να μας πατάξει, ο κόσμος κατάλαβε πως αγωνιζόμαστε για το δίκαιο. Ο απλός κόσμος, αυτός μας χάρισε απλόχερα αυτή την αγάπη του, την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του σε όλη τη διαδρομή του αγώνα μας. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για όλα. Ιστερόγραφα, ευχαριστούμε ολόψυχα και την Ελληνοφρένεια για την αμέριστη συμπαράσταση. Λευτεριά στον Κάκαβο, καταλήγει εκεί το μήνυμα. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μαζί και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θα θυμηθούμε τι καφρίλες είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια σε εκείνα και τα πολύ όμορφα μέρη. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Δεν έχει τη μάνες, δεν έχει τη μάνες, Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε να πούμε γενιά του 40. Είχε 7 δημιουργήσεις μέδεζα, πρασινοφόρ, γαλαζοφόρ, κιντουροφόρ, μαύρα κράνη, αρματωμένοι με τα αυτόματα εδώ που έρχαν τα δακρυγόνα, λες και πήγαινε να καταλάβουν τα Φόκλαν. Τι άλλο να πω, μέσα στο χωριό μας. Το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσεις, ας πούμε, του Πολυτεχνείου του 73, έτσι. Μας έχουν ρίξει δακρυγόνα μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμως περνάει και από τα παράθυρα ο καπνός. Ενώ η αστυνομία έσπαγε τους κατοίκους, ας πούμε, στον δρόμο με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στο χώρο του σχολείου. Αφήσανε παιδιά να παθαίνουν κρίση, οι γυναίκες να μην μπορούμε να αναστάνουν, να φωνάζουμε γιατρούς, να θέλουμε μαλώσεις. Δεν μπορούμε να αναστάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Παντού μυρίζει δακρυγόνα. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομοκρατία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Πέσανε πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Πέσανε δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου. Το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημιουργίες. Να κράτος είναι αυτό που εκθέτει τα παιδιά σε τέτοιο κίνδυνο. Μπείτε όλοι μέσα τώρα! Αν είναι δυνατόν, έχω τρία παιδιά άνεργα. Δεν θα τα θυσιάσω ποτέ για το χρυσό. Είναι ένας επίγειος παράδεισος η Χαλκιδική. Δεν θα τον παραδώσουμε με τίποτε. Με τίποτε δεν θα τον παραδώσουμε στους εχθρούς μας. Ένα κορίτσι 15 και 17 χρονών δεν είναι τρομοκράτες όπως μας αποκαλεί ο κύριος Πάχτας. Είναι αγωνιστές για τον τόπο τους. Και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα με διώξουν οι εταιρείες. Αλλά θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι να περάσετε καλά και να μην αλλάξετε καθόλου. Είναι κάτι πολύ σοβαρό που ήθελε ο Ευκλήτης Τσακαλώτος να μας πει και το δεχόμαστε γιατί είναι τελευταία μέρα του Νοεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Οπότε από εδώ και πέρα μόνο Χριστούγεννα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Θα περάσουμε καλά τα Χριστούγεννα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρω πώς θα περάσουν. Είναι κάποιοι που ζουν με 370 ευρώ. Να, ένας τώρα τυχαίος. Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, κύριε Υπουργέ? Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Θα ψηφίσω για τρίτη φορά Νέα Δημοκρατία γιατί έχουμε φίλιο πόλεμο. Μάλιστα. Εξάλλου άκουσα τον εκπρόσωπο του Κινάλ, ναι, πώς τον λένε, κύριο Καρανικόλα. Βεβαίως, τον κύριο Καρανικόλα. Ο οποίος έλεγε μαλακίες. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Πολύ τον αγαπάμε τώρα τελευταία. Δεν βάζαμε καθόλου δηλώσεις του Πάγκαλου. Είχαμε σταματήσει γιατί ήταν γραφικός και όλα αυτά. Τώρα επειδή ξεκουτιάνει τελείως, είναι πολύ ωραίες οι δηλώσεις του. Μας αρέσουν πολύ και θα τις ακούμε με κάθε ευκαιρία. Λαός, μέρος Α. Να είστε καλά, ρε μαγκά, που έβγαλε στο Ριχάρδο. Να είστε καλά. Μας έχουν πρίξει από το πρωί γνωστός και γνωστός. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί η Γερμανία μαζεύει χρυσάφι. Μου το εξηγείς αυτό? Έλατε. Ψηλιάζομαι διάφορα. Δεν ξέρω. Θέλει να κάνει χρυσά δόρια η Μέρκελ, λέει. Το 39 τους έφαγε τους Εβραίους για ποιο λόγο? Για το. Για το. Χρυσάφι. Χρυσάφι. 1-0. Εξαιρετικό. Αμάν. Δεν το είχα καταλάβει, λες. Δεν κατάλαβε τι λέω. Όχι, το κατάλαβα, αλλά. Ναι, δεν το δανάρχεται. Εντάξει, εντάξει. Ναι, εντάξει, ναι, Γερμανία, χρυσάφι, ίσον, πόλεμο. Ίσον, ένα-ένα μου τα λες και μου βάζεις τους γρίφους τους δύσκολους. Πόλεμος, πόλεμος. Γερμανία, χρυσάφι, κανόνια. Και κανόνια τώρα, κάμω το κερατό μου. Ναι, ναι, πόλεμος άρα. Πόλεμος άρα. Τέλος, έχει κι άλλο μετά. Τέλος, τέλος. Ναι. Χρυσάφι, ίσον, πόλεμος, ίσον. Κρεμλίνο. Ναζισμός. Α, Κρεμλίνο. Κρεμλίνο 2. Σωστό. Η Reichstag θα μπορούσαμε να πούμε. Κάτι να γουστάρουμε. Επίσης θα σημειωθεί ότι στην Πάτμο είναι από τα λίγα, τα μοναδικά δημοτικά σχολεία στα Δωδεκάνησα που δεν έχουν ΔΙΕΠ. ΔΙΕΠ είναι οι μονάδες ένταξης των προσφύγων. Για ποιο λόγο? Γιατί η Εκκλησία πάτησε πόδια, πόσους έχουμε μάθει εδώ πέρα, να μην έρθουν οι πρόσφυγες στο νησί της Πάτμο. Μπράβο, η πρόοδος ήρθε στην Πάτμο, επιτέλους. Επιτέλους, ναι, ο Θεός μας έδειξε το δρόμο. Ο χωρισμός κράτους Εκκλησίας έπιασε βάση, έπιασε τόπο. Μπράβο, να βγάλουμε και το Μητσοτάκι τώρα να γίνει μπουρδέλο. Άκουσα το παλικάρι τώρα που πάει στο Δουβλίνο, μου ξανά φύγε το μυαλό. Η σύντροφός μου δουλεύει στην Πράγα, ο αδερφός μου δουλεύει στο Πεκίνο. Γαμώ την Ελλάδα και το κράτος τους. Να είσαι καλά, φίλε μου. Αποστόλη μου, τώρα γύρισα από την πορεία. Σ' ακούγαμε στο Πούλμαν. Ωραία, ποιο Πούλμαν, μωρή? Το Πούλμαν με τα ωραία πράστια. Α, για πες. Λοιπόν, και ήθελα να πω καταρχήν ένα συγχαρητήρια στο Θήμιο για το κείμενο που έγραψες, ξέρεις πού. Ναι, ξέρω. Σε θέλω να σου πω ότι είσαι ο Τσογιάς καρδιάς μας. Και αυτό το ξέρω. Ωραία. Και θα σου πω, εννοείται να σε δούμε και συνεχίστε έτσι, παιδιά, και εμείς μαζί. Απλά πολλές φορές δεν παίρνουμε τηλέφωνο ή δεν γράφουμε κάτι, γιατί καταντά και γραφικό, αλλά σίγουρα ό,τι λέτε από πίσω, σκεφτόμαστε χέρια δύο πράγματα εμείς. Σε φιλώ πολύ, Αποστόλη μου, γεια.